محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا 23 نمبر 66 چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پس 27/7/2007 کے شعر ہے تدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت 66 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیوین چوک جانگیر روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 وی چې الحمدلله نو بل بو يرحمك الله بل بو يرحمك الله نو یو صحابي وي الحمدلله چې کوم پرنجي کونه ابو لورته وي عليك السلام وعليك السلام ابن عمر ناسو رضی الله تعالی عنہ او ته وعلى امك السلام تاسو په مور دي سلامي سمات لب د سلام دا زيد يرحمك الله ویلو دي تاسو چې عليك السلام وی علا امک السلام صاحب امور دی سلامی دادا سلام زیادی تو دیا که سلام وائی نامو آیا شریعت چکم روح ویل دی امو بدلا دی شریعت چک روح لی بدلائی ندان آروا دی نو سراشا نبی علی صلاة و سلام دعا ویلی دا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا یا ذل جلال والاکرام یعنی اٹھکے روایت کشتا دی چه تبارکت ربنا و تعالیتا یا ذل جلال و الاکرام دادا بس نو دوی که با شروع شی نوی با اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام دا با کده کمی راواتل اغی خویور تک حنت و تون که زیاد کرو اغی بانی اللہ پتر آلیگو او تا دا کرخ شروع کردی یو یو تیگر با کده زانا گنده دا با که کم زانا دا تیگری گندل که الیک ارجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام دا بکم زیو دا حدیث کی نشتا دے دارنگی دا بانگ نروس تو دعا دا اللہم رب هذه دعوت التامة والصلاة القائمة آت محمد ان الوسیلة والفضیلة بس دے ورپسی دا دا وابعث مقاما محمودا الذي وعدتا انك لا تخلف الميعاد په روایت کشته د دیو په کې شروع شي د دیو وای آی کې ود درجه ترفیع او ورزقنا شفاعته يوم القيامه او وبس مقاما محمودا الذي وعدته دا به کتاب کوم ود درجه ترفیع او ورزقنا شفاعته يوم القيامه دا به کې کوم راوتل دا بدلون ناروادی دا زیاتون ناروادی انو ذکر شریعت تی کم ذکر ویلے دے اغاو پا غزائی داغی پزائی ما بدلا وزان لوایا خود شریعت دے ذکر پزائی با بلو نکے لکا گورا شریعت ویلی دی چیو تن رازی نو دے بوی السلام علیکم نو بل بورتا جواب کسوی وعلیکم السلام دے شریعت ذکر دادے چی دے بوی السلام علیکم او بل بوی وعلیکم السلام نو دے بچ رازی نوی با خچاری ابل بو توی پخیر آلی یا یو بو توی السلام علیکم انا ابل بو توی پخیر آلی پخیر پخیر ستڑ مشی تک تخپل پختو ما پریدازا خود شریعت زیولا موار کهو کنا اغوی السلام علیکم نتوی و علیکم السلام پخیر آلی رو ری وای بیا کنا خیر دی نو علیکم السلام نروس تو پخیر آلی وی دا موای دانا چنگی پخیر آلی وی گناه دی نا وایا خود شریعت پزایی مو آیا السلام علیکم یووی نو بل بورتووی و علیکم السلام بیاجتووی پا خیر آلی رو ری ستڑه مشی داریو بل تبیاوی السلام علیکم دیووی نو السلام علیکم پا خچاری خیالکا خیر دن داریو سر ووی خیر دووی خود سلام زی والا مور کهو کنه خدا دیو بخا دا والا مور کهو خود خوب که ویلکم دی رو تیجی ویلکم دی که ویلکم دی گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ دا چیزنو پکراوتی دا شریعت زینو نیول دی دا ناروا دی گورا خٹکی دی خود شریعت پا زیبه نوائی راتلو ٹیم که السلام علیکم نتلو ٹیم که علیکم السلام دی راغ سڑی السلام علیکم بلوتی و علیکم السلام دا دی پا زیبانی خدا حافظ ویلوم ناروا دی خدا حافظ ویل دی پا زیم سی دی نها ٹک تا السلام علیکم علیکم السلام اوه بیا اوه خدا حافظ ٹک تا جائز دو ہے دانا چھو خدا حافظ ویلنا روا دی خود شریعت زائے والا مور کو کوئی گئی پہ دی خبر ہے کنا سنے چھو دارا پسی مشہور ہے کہ جاگوی چھو خدا حافظ ویلنا روا دی اگویر چھو پخیر علی ویلنا روا دی وہ تمام دعوی ہے خود شریعت دو حکم زائے والا مور کو فانزلنا للذین ظلموا رزا من السماء نراو لے گمنگا پا ظالمانو بانے رزا من السماء اپت تاسمان اپ رجز مایاف و ناس آغا بیماری او آغا عذاب چه خلقو با تکر کا کولا نپرد پیتے نکو رجزا من السماء کرک جن عذاب دبرانا بما کانو یفسقون ندی وجنا اللہ بما کانو یفسقون ندی وجنا چه دی وطل حکم دا اللہ نا دا اللہ دا حکم نا وطل نو اللہ قانونی مات کو چو دی ماتا ان کی دا قانون دا اللہ وائز استفقا موسیٰ لقومی اتم حکم وائز استفقا موسیٰ لقومی چھے دا اللہ قانون پری دی نو اللہ پہ عبوم بندی کی باران پہ ملا نوری بیا وائز استفقا موسیٰ لقومی ہر کلا چھو بو غختی موسیٰ علیہ السلام اخفل قوم دا پارا عبیو غختی اگیو تبی تگیو ادا مردان کا تکو دا خود زازمولم گران کار دے اخسرے تکے کئی واخ دا نایلہ او بو پکاروی ویز استدقا موسیٰ علی قومی ارکل چوبو غفتی موسیٰ علی السلام دی پارد اخبر قوم فقل نظر بیاسو اکل حجر نووی منگا چووا پدی امساق پلا باندی الحجر دا گٹا الحجر دا گٹا بیاسو اکل حجر پا امساق پلا باندی عجیبا امساوا دی موسیٰ علی السلام پلاس کیوا کل تیمار جوڑی گی چی دی موسیٰ علی السلام تا پیغمبری نو ملاو پیغمبرائے نمک کے داغ ہم ساوا کلب پانی سنڈ لے کلب پہ تکیا والا اکلے پہ گڑی بزی چڑھ لے نور سے کرامت پکی نو مجھے کلا نبوت ملاو شو دا ہم سا تعلق دا اللہ سر برابر شو تعلق دیتا سر برابر شو دا اللہ سر برابر شو دا اللہ دربار کے تنارے مار جڑی گی دا فرعون دربار کے تناج دہا جڑی گی او دا کا ہم سا دا دریاب چھپی ہوئی نہ دریاب تو زائشی او لار اور کی در امسا دا گٹی لیر اخلاس کی نچینی تیسی شی روانی شی ولی تعلق برابر شو تعلق برابر که دا اللہ سرا او دا قرآن سرا او دا قرآن والاو سرا دا هر یو سیز خپل مرکزی که نا که دا بجلی دا تار تعلقو تا دا کوئی سرا که او کوئی تا والا تار بوزی نو بجلی برا شی نا ترسپرمر تا بے بوزی که نا دا هر یو سیز خپل ترسپرمری دا هر یو سیز خپل میتری دا قرآن دا مراکزو سرا تعلق قائم کا نو اللہ رب العزت بدل قرآن در ولی اللہ بدل قرآن در ولی او قرآن مجید دا مراکز سر تعلق نی او دا غیر نا الارج کی نو ٹیک دا پا نحو با پوئی گی پا سر با پوئی گی پا منطق با پوئی گی خو قرآن باندے بدل بانے حجاب مستورائی پا قرآن با پوئی نشی دی وقت کی اللہ رب العزت دا قرآن خدمت اگر دا اشاعت او دا پنپیریان و غریبانان و خوار و ملنگان و ناخلی اللہ دا خپل دربار کے قبول و منظور کی ازر بیا سوا کل آجار فقلنا نوی منگا ازر بیا سوا کل آجار ہوا پا امساق پلبانے الحجر دا گٹا یو خاص گٹا وا کوئی سالور گوٹی گٹا واقع ہوا یا الحجر یو گٹا دا دیرہ خدا بس چکم گٹا دیو والا بس سیدہ الحجر یو گٹا نوی وحلا فضر ابا نوی وحلا فان فجرات من وطن تا عشرت آئینا نراو بائی دی دینا دولس چینی تی راو بائی دی عرب کی برای شیفم بجا ست التٹکے دا فام باجا ستے امبجاز لگی لگی ابوت ہوئی چھ لگی لگی روزی زیام او انفجار چھ بیا بئی گی نو صورت عراب کی اولنے حالت ذکر کے چھ اول لگی لگی روزی نو بیا دیر شدن تا دوی محلت تے فان باجارات نروان شدینا دولس چینی قد علماء دا دولس تبری وی او دا سی دیو بل سرائمین وکانا چھ دیو بل بگودر بناو اطلل دا سی خویو بل سرائو کانا دیو بل بگودر بے بوم نسکلے دا سی سڑنی شو ویلے چھ پختانو ہو خبر یہی زان نہ خبر نہ سی یو گور ٹول بنی اسرائیل خوشو کر دے خدا پاک مسلمانان کڑیو کہ اولاد منگا ٹول سے کم دنو شو کر دے ولی دا سبا دا خبر نہ نا بنی اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام اولاد دے او یعقوب علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام نو سیو نو منگ دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو نو ڈیرا شو کر دے خوش دے ابراہیم علیہ السلام والا کارو کو کنا آر کار دے اللہ زمنگ نہ والی دادا دا ما غدی نو سنا سو خوینو پکشتے خوینو پک پراتی دی پان فجرت منو سنتا عشر آئینا نراووتی دینا اسنتا عشرت آئینا دول سنین قد علم کلو ناسم مشربهم یقینا معلومو اری ویڈلتا گدر خپل خپل خپل گدر اری تا معلومو قد علم کلو ناسم یقینا پیجنداری ویڈلی مشربهم خپل گدر کلو مونگو تووی قلنا مونگو تووی کلو خرائی واشرب اسکی میں رزق اللہ رزق دا اللہ نا ولا تاثو فی الارد مفسدین او مگر دی پزما کے فساد کون کی مکوی فساد فسادونو مکوی فساد خو یو دا دے چو ورکر دا اللہ دا تو چھے کم غریب دے اغلا ورکا اغا محروم اکول دا فساد دے کنا اغا سر امدادو کا ولا تاثو فی الارد مفسدین دویم فساد دا چھے خوری دا اللہ او کیم نافرمانی دا اللہ کیم نافرمانی دا اللہ نو ما دل در کل خوراکون تیار تیار او با نو شابی او زما احکاماتو منی او زما احکامات نمان اللہ فساد دے احکامات نمان اللہ فساد دے ولا تاثاو فی الارد مفسدین وید قلتم یا موسیٰ پاور کی جوی تاسوی موسیٰ علیہ السلام دا دویم عذاب ذکر کی اغیط تمہید چی ناشکریم کڑی وا نو زلتم نربان راستو سپکم کڑی خوارم کڑی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ فَأَوْجَ جِتَاسُوِ اے مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ چاري منگا نہ صبری گو صبر نہ کو منگا عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَخُرَاكِ يَوْ قِسَم عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَخُرَاكِ يَوْ قِسَم خُرَاك کو یو نو کو یو خُرَاك کو نو سو دعا ترنجبینو مڑزان او خودو دې سنگوي چې په دو یو قسم یو خُرَاك پاند نه قسم یو لکه سړی کرا هر ورځ غوغه او بینډای پخیږي دے یورز کرتا راشی سپک کری غواخا بینڈای وی خواه بر رضی سپک کری غواخا بینڈای بر رضی سپک کری غواخا بینڈای بر رضی سر روم پیرا لکو پکا خوب از یو شیده هر وقتی یو شیده غواخا و بینڈای وقتی یو شیده غواخا و بینڈای یوی کدوی دعا ہو قسم سده یو دیم دقشان داری لن از بر آلا تو آمی واحدی نه شر سبر نکمونگا پا خوراک بن اسرائیل خپل نه غواړي موسی علیہ السلام ته موږ له الله نه څخه وګواړه نو ژوندې وسیله کګنا ژوندې استاد دې پیر دې پلار دې مور دې دا هغه ته وای مال لك د خدای نه سوال وکا ملګری دې شاګرد دې حقته دې درنا هغه ته وای مال سوکا سوال وکا بالکل جایز دې مړی ته وای سره موږ دا وایو ژوندو ته وای هوای ژوندو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عمر رضی الله تعالی یو رضی عمره لته نبی علیہ السلام تو زور شو عمره وو کی خو یا اخی لا تنسنا فی دعائک ورور گوٹیا منگ دعا کی میں راو روری منگ دعا کی میں راو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو خوب دی ٹکی دی خوشحال شم خدای استوی چې زما پاغر د خوشاله سالو چې نبی علیہ السلام را ترور وی په دور خوشالم په دی باندې ابل رات دا باندې رات ځان ډیر کا تخکار چرته چې منگ دعا کی میں راو ټیک ده کنه وای خطا شاګرد تو وای منگ ته دعا کا دعا کی منگا میں ارو استاز تو ہوا ہے رجیز ما فلان کے حاجت تے مالو غوار دا اللہ نا ملگری تو ہوا ہے دا سا دا او بلکہ اولاد او بہتر دا سمونگ استاز دا دیر مولانا عبد الشکور صاحب اللہ دے عمر و صحت کے برکت واچی ایو فرمائل چھ پا آغا خلو دا اللہ نا دعاو کئی چھ کم خلو گناہ ندے کڑے کم خلو گناہ ندے کڑے می بیا بی دا والا خلی دا خویو دا انبیاء خلی بینو نور خوار خلیص کر دے گناہ کر دے وینا مطلب میں دا دے چھ بل رور مسلمان تا دعاو کا نستا دا پارا پا فرشتی سو کی دعاو کی نو فرشتو خلی خو گناہ ندے کرے نو تو بل لسا کوا سوال کوا اگر تو اعتمالو گوارا نو چھ اگر تالو گوارا نو غلب سو کو گواری فرشتی دا سے تو بل لگوارا اللہ رب العزت پا ستا فرشتی اغیل با ہوئی اللہ رب العزت دلوم دا دے پشانوار کی دلوم دا دے پشانوار کی استالمم اللہ در کی فادرنا ربک اخرج لنا او غالم لرا ربک اخبل رمنا خدا کونه بکید کیمرال رمتونه بکید کیمرال نا برام ددا فبدل الذين ظلموا قولا دواگان خپل الفاظو ما کونه بکید کیمرال حرمتونه بکید کیمرال او خیازا یو قول د پیغمبر یاد صحابی چې بیاق پلان به حرمت پلان بکی من به سر په سپین کاغذ دسخطو کو چې بالکل صحیح ده خورای خورا کنا فادرنا ربک یخرج لنا او غالم لرا در خپل نا یخرج لنا چراو باسم لرا دا غنا تم بیت الارض چ درغنی یزم کا من بقلیا د ترکارو دا غنا وقصا ایا او د تری او د بادرنگونا وفومیا او دغنمونا یا اوگو مانا ام کئی وفومیا او دغنمونا وعدسیا او دنسکونا او دالونا دا مسورو دال دنسکو دال و بسولیا او دا پیازونا بلکل برابر کرده ده کار ترکاری دا ام پا جو دغا کی لازمی شه ده یو تاو سردا پخی کنه چه خواخ پخی که نو ترکاری و سرخام خی تو شخواخ خواخ مزا نکی وی نو بینده با تینگن و سرخام خواه لڑی را لڑی دا ترکاری پا کیوم میلا قصه یا تره بادرنگ سلات خوب امیری کنه سلات نا سلات پا کیوم را دل وفومی آوی دوڑای دا غانمو پکار دا دوڑای چا پکار دا دا غانمو وعده سیا نو پخو بسو شه نس پا پخو کنه نس کو دال اغا با پخو و بسوالی ها پیاز با ترکی تا چو چو ترسکونی مزا کئی پا خوراک دیر خوب ویدل از خوراک کار که دیر براگانه وی وی دا سیزونه پکار دی موسی علیه السلام می دا سکوی قالا ارتوی دادا سیده سوڑی تا پولاو ملاوی گی دوی مال دا غندل و ساگ و شمله پکار دی پولاو چرگان ورته ملاوی گی دوی غندل و ساگ و شمله میونه لی دی غندل و ساگ و شمله میون خصوصا خزی نیل هر سور که خوش دا غندل و ساگ و شمله نی آنو پریده توبه خدای توبه خلق مطل کهی وی خوزو چه کمدنو پا ساگو بانده گیره بایل لیده گیره دیده شوطل و نساگ پخی شرشمپلار نپخی هر جو خوچه سو گوری شین شه گوری رو که خدای توتانو پانو تای مخنی شی توتانو پانو نوم دی ساگ پخی هر سر ساگ پخی پا ساگ دیری مینی غریبانانی پا ساگو بی گیره بایل لیده قالا تستبدیون اللذی موسیٰ علیہ السلام متوی دا سکوی اتستبدیون اللذی آیا اخلی تاسو اللذی آغشه هو آدنا حاصل مانا کم چی پوشی پی اتستبدیون اللذی آیا اخلی تاسو آغشیز هو آدنا چاگر بیکارا باللذی پا بلد آغشکی هو خیر چاگر دیر بہتر دے و دا سکوی بی هو آدنا چاگر بیکارا پا بلد آغشیز کی هو خیر چاگر دیر بہتر دیر بہتر دے چی یو خدا اللہ دا طرف نہ دے دویم بے کڑاو دے راضی دا اللہ دا طرف نو بے کڑاو دے نو دا در تا ملاوی گی نو تاس چه کم دے ناغی پزای بانے اس ترو بادرنگو تا کاروی چه مگر آو چه سی غوختی ری تقریبا طول بادی سیزونه دی طول بادی دی بادی سیزونه طول غوختی نو بادی سیزونه غواری دا غواری استاسو خویده اصل که طبیعتی چه سوک پس بانے عادتی نو آغی طرف تا میلان کی چه سوک پس بانے عادتی نو آغی طرف تا سکی میلان کی دا دی طبیعت د زمکه او د زمکه سيزونو ته سکاو ميلان کو طبيعت د سو دا نقطه د تفسير الرحمن نه خوده پختو کوم وایدا د دې طبيعت د زمکه او د زمکه سيزونو ته سکاو ميلان کو د دې طبيعت آسماني نو چې د اسمان په سيزونو خوشاله شي د اسمان په سيزونو خوشاله شي نو دا دغه شانتي چې ستای حساب ته یادې سرمنو والا پلار تیرې دو اتر پروش دکان سرخوا کے تیر شو اتر پروش دکان سرخوا کے تیر شو چی بوئی پی لگے دلے جو ڈزو شروع غرزی دلے دے سرمونو بوئی دیر سخائی گندہ بوئی انا آگا را غرزی دلے ڈز شروع غرزی دلے دے خلق تیرا چا پیر شی سوکو لے تلیمگی سوکو لے خپیمگی سوکو لے سکے سوکو لے سکے سوک تلیپو کی سوکوی چمچائی کے اوبر آڑی خلکو لے بو آچے سوک سوئی سوک سوئی یو کاکا پلار تیرے دا گوی لر شوی دا سوک تی یو سرمونو والا کاکا دے ویخا ویلر شیلر شی دی علاج مال رازی دی علاج مال رازی غا پی پوشو شی دی خود اسخواب بوین عدتو تو چرگانو دو پارم عدتو او دی چه کمدنو راغلی داگو خوالا اترو خوالا راغلی پا دا بوین چه تخه لگی دا بوین پا دا خنه لگی روغون تا کرار او دی سپی غول یو گولا جوڑا کرا اگه زن سر پلستونی کرار لا یاندک سرگین ساک در آستین اندک سرگین ساک در آستین خلق را بشگات و آمد باچونین لگ دس پی غول زان سر رواغ سر نستونی که اراغه خلق یا خواده خواه کل ورنیزه شورتا وی سر بگو شش برد هم چورا زگو پس نا دا چرک بر بینی او وی داسی والا سر والا خواه تاوڑه لکه چه پتا خبر آوتا که لکه چه دم پیه چه او رو گنته کلا او غلپ پو زبانه که خودل کنه چڑیو دانگل وی لر شوی داسی لیوانه مزمانه چا پیر شوی لر شوی سرو سره روغ را مد شو او پا اترو بانی بیمار شو زکر اترو عادت نو نو دا ای دا قشانتی دا هم دا قشانتی و نو دا زنی پا دروخ خیصو بانی عادتی را وارا وکنه زنی پا دروخ خیصو سی عادتی نو دو تا چه بیان که دروخ خیصی که و یه را مولای سیب کوره و خیجوله قسم ده بیانم دا سی اچه دا قرآن دا سنت خبری تو که دور سخت سخت خبری کولی دا چه قسم پخده دا سکه یستنه که دیگه څه کوي څه نه کوي. دا طبیعت د قشان دی کنه، د طبیعت د دغه دباغ دی، د سرمون او د صابویاک په صابویاک عادت دی، په فارم چرګانو په فارم عادت د باندې خوشبو یې سر نه کوي. اتل تبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير، ایت اس وغلی اس چار بیکارا په بدل را کی وخې چار ډیر بهتر. ای وی تو مصران لال سی دای کلیتا انا چې کوشي نه پاسمان کې کوشي نه، ای وی تو لال سی دای کلیتا فاینلکم یقین وی بتا سلاغا چ تاسو لدی سالتم چ تاسو غوختی ال تکی زمګه خدا ال تو کی زی تاسو وا در وا تعالی مزلا دا غزا براغي وګورا نا شکری موکړه الله د نعمتونو ولکا دا الله د دین نعمت نا شکری خبر با با خدا یقینو کا بس خوچ سڑے ہوئی چھ بس طول رز لگیا ہوئی نوٹ مستکار پکی نکولے خلک سوک اس اس اشارے اشارے دا تکو ملک کنا خبر ادا سدا چھ دا ترنجبین و مرزان دام دا اللہ دا طرف نو او دا مولای ٹیپر دام دا چا دا طرف دی دا اللہ دا طرف وی اللہ دا نعمت دا بل نعمت راکا کنا سو دور بعد خبر ام نوا خود اللہ دا نعمت نا قدری دا لکنا نا قدری دا اللہ دا نعمت را لنا اللہ خپش را اللہ پی ذلت راو لے گا سی پی راو لے گا یو تپوس کم دا قرآن پا نعمتونو دا اللہ کی لوی نعمت دے کنے دے دا قرآن امرا لوی نعمت پا نعمتونو دا اللہ کی نشت دے نو چی یو سڑے قرآن پریگ دی او نور سیزون راوالی نور سیزون راوالی نولی پا دا با عذاب نرازی پا دا با ذلت اس پکاوے نرازی پوئے گئی کنا پا عالمی سا تباندے مسلمانانو قرآن ندے قانون کڑے قرآن اسا کڑے دے پریخ دے نو ذلیل دی مسلمانان کنی دی ذلیل دی کنی دی نن پا اقوام متحدہ کی تقریبا دا مسلمانانو 45 ملکون دی دا سی بھئی کنا استاد جی 45 ملکون دی دا مسلمانانو او که امریکی او خبر اوکڑا نو دا 45 ملکون آغا نیشی منسوخ کولے ویٹ او پاور وطا ہوئی ویٹ او پاور جاپان سره دی انگلینڈ سره دی کانیڈا سره دی او امریکی سره دی یورپی ممالک سره دا غشتا دی ویٹ او پاور شتے خو اسلامی ممالک 45 تی اغی سره ویٹ او پاور نیشتے دی دا ذلت اول راغی زکا مسلمان مسلمانی پری خدا دا اللہ کتاب پری خدا واضر بات علیہم الذلہ تا پکڑے شو پدی بانے ذلت او اہل شو یعنی تا پکڑے شو پدی بانے ذلت والمسکانہ تو خواری ذلت سپکاوے دا بدن والمسکانہ خواری دا زلو ہمیشہ با خواری یہودی با ہمیشہ خواری زلو بے خواری و باو بی غضب من اللہ اختر شدی پی غصہ کے طرف دا اللہ نا غضب راگے غیر المغضوب علیہم مجھے قرآن پریخے دے ارے سنت دا اللہ نعمت تے کنے دے خپکے گئی ما مجھے سنت پری خدا بیدعاتی واغستا سی واغستا بیدعات نمغضوبن علیہم شکنے شا دیوی خاص خدا پاک لرا پدی امام پسی نی پدی مغضوبن علیہم امام پسی بریلی پسی نیت تڑی شیعہ پسی نیت تڑی ندا او مغضوبن علیہم دی مغضوبن علیہم پسی نیت تڑی و باو بی غضب من اللہ اختر شدی پی غصہ کے طرف دا اللہ نام ذالک بیان دوم کانو یک فرون بی آیت اللہ اغرز راتے سڑے ہوئی وی دا بریلیان خود را ناکارنی دی نمی اولی وی اولی دا مولایی سیبان چور پسی سملائی کی منس کئی دیر خپا شو مائدہ قواجا وکانا دے ایم ایم ای نقصاناتو دادی بریلی خلکو تا نفرت پا ذہن کی دا بریلیانو پروتو دا خلکو پا ذہن کی دا شیعگانو نفرت پروتو او متحدہ ملی سامل دا نقصانو کو چاگا نفرت دا خلکو دا زرنو یستو ای لگیا دی جنازی ور پسی کئی ای لگیا دی بائیکارٹ تیو کا بائیکارٹ چی دا خلکو پا نظر کی سپک کاری شی آگئی وی ساقا یا شیدی وی بس ناس تیو برسارا و باو بی غضب من اللہ اختر شدی پی غصہ کے طرف دا اللہ نا دار کے بین نوم کانو یک پورو نبی آیت اللہ دا اول یارا ویدار دی وجنا چی دی کفر کو دا اللہ دا ایتنونا انکار کو دا اللہ دا ایتنونا و یقتلون النبیینا او وجل وی پیغمبران لرا بغیر الحق و بی جرما دا انبیاء اس جرمی نا بغیر الحق و سروی دا دی وجنا چی دی چی چا وجل نو دی وجن کو تم پتا و چی دا دی سو جرم نیشتے خوشوئی کنا دا چی چا وجل نو دیم دا یقینو چی دی سو جرم نیشتے دی و یقتلون النبیینا وجل وی پیغمبران لرا بغیر الحق بی جرما یعنی دی پا خیال دی پا یقیدہ کیم دا ایسو جرم نو یعنی دا اولی دی ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون یو گنا بل گنا راکاگی یو گنا بل گنا راکاگی ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دار دی وجنا چودینا فرمانا او دی دا تیر دا تیرو ان الذين امنوا یو طریقه د خبرو ختمی په ترغیب باندې چې سم وای نو احسانون راتلل او چې بد شوی نو عذابون راتلل نو کو سم سم شوی د سمیدو لار خی اوسم ایمان راړی په پیغمبر او داغه په طریقه شی روان نو اوس قوم انعامون راضی او گینی نو بیا بسی عذابون ترغیب ورکی ان الذين امنوا یقینا کسان چې دخلی ایماندار دي امنو چې تاسو دخلی سره ورولې ایمان تاسو په لقب مؤمنان دي ان الذين امنوا یقینا هغه شناختی کارت مؤمنان پاسپورتي مؤمنان چې سره پاسپورت په خانه کې او شناختی کارت په خانه کې وته سړي کېلې مؤمن مسلم مسلم لیکل له مذهبي خانه کې وته لیکل د اسلام نور د اسلام خبردار نه دي چې سدي او سندي او الذين عادوا او کسان چې په لقب يهوديان دي والنصارى او په لقب نصارى دي والصابئين او صابئين هادو چې راګرځیدلی الله ته يهوديان راګرځیدلی ویلو ان اهدنا اليك نصارى ویلو ان نصارى مونږه د الله د دینم دادیان یو رايته نصارى وي والنصارى انصاريان والصابئين او هغه صابئين عبادت کوونکي د ستورو من آمن بالله چاچ ایمان آر پا اللہ باندی دا دلقم مومنان دا یهودیان نصارا چاچ دزرن ایمان آر من آمن بالله چاچ دزرن ایمان آر پا اللہ و پر از رستائی کد آمنو سر که مانا داما چی کمو کردان نکای نبیا بدر بان خبر اولتشی ان الذین آمنو من آمن اقینا کسان چی ایمان آر و چاچ ایمان آر امینگو ری استاد کم زیولی امینگو ری مورد کوم ځای چې ایمان راوړل دي بیا ایمان راوړل ته ضرورت دی بیا ایمان راوړل ته ضرورت دی نه ان الذين امنوا دا ایمان د خلی دی نو من امن چا چې ایمان راوړل ته ضرورت نه مطلب دا په لقب کار نه کیږي ځان سره په لقب اولی کا چې مؤمن مسلمان ما مؤمن مسلمان ما او په نوم باندې چې کم دنو لوی باټ کولاشه خو چې کار دې اسلام نه دی مسلمانی نشته پویگی پا دیکن پویگی دا سیوڑی گیا میر نو دا دیکن پا لقب باندی کارو نکی گی پا مدرسه باندی غاٹ غاٹولی کا چه اهل سنت والجماعت خو عقیده لی دا اهل سنت والجماعت ندا او عمل لی دا اهل سنت والجماعت نده نو قسم دیکن دا اهل سنت والجماعت دا تسوکوی پا نوم باندی نکی گی پا نومو عقیده و عمل با دا اهل سنت والجماعت جوڑای زن تا پا نوم دیو بنده وایا خو چه عقیده و عمل در دیو بندیانو ندی نو دیو بنده نه دا په دې نه دا چې ته چې کوم نو په نوم او په لقب باندې وای په نوم او په لقب نه دا په نوم او په لقب د مکه مشرکانو ځانته ابراهیمیان وي ځانته سړي ابراهیمیان خو چې عقیده د ابراهیم علی السلام نو او عمل د ابراهیم علی السلام نو د دوزخ تورې تنبیه دي نو په لقب باندې کار نکیږي وای من امن بالله چا چې مان اړه په الله پر درستای دا دوبه کې ضروری سيزونه او دا جنگي مسالې وي زکه دا دوبه ذکر کړل واعمل صالحان او عمل کو موافق د قران او سنت واعمل صالحان او عمل کو صالحان نیک عمل کو صالح نیک عمل مخکمن ویلو په طریقه د نبی عليه السلام فلو مجرم نو دیل مزدوری د دیدا عین ربهم پنی ضرب دی باندې ولا خوفن علیهم ولا میازنون ان به یرا په دی باندې ان به غم جن چاري به پیغام او درد نه الله بولا خوشحاله اور کی خوش کله دا کاریو کو او موافق د قران او سنت روان شو وای ز خدنا میثاقکم د دې زره دویم خطاب دویمه طریقه د خبرو ترایت نمبر 82 پوره دواتیایم پوره دې کې څه ذکر کای د دې آیاتونو تقریبا شل آیاتونه دي د دې شلو آیاتونو لاند مقصد پدی کې د يهوديانو پليتاي بیانې ټولې پليتاي تقریبا و بیانې سو و خودري پليتاي د پخوانو او سلور د وسانو سلور د وسانو دا پليتاي سره بیانې یو دیل دا پليتاي بیانې چې دا يهود مليانو او په مولا باندې اميان دوک کیږي نو لوی خو کفلان کی مولای سی بمان لوی آمد آدنو ایمان با دو منو خو کفلان کی مولای سی بمان لوی آمد آدن شیخ صاحب رحمه الله بارک بیم بی ویده دو چی دا فلان کی مولیان خلاف تی داوی چی دا پنج پیریانو چی کمدنو فلان کی مولیان خراب تی دا پهار دور کې دا سیدا نو داوی وی مولیانو نو پا مولا بان امیان پا مولا دو ککی چو گور پلان کې مولای سیب نمانی آغاوی چی دا خوالا مزی آغاوی چی دا درس ماو ری آغاوی چی دا درسونا ماو ری او لگی آئی نو معلومی گی دا چی دی کسا چالو دی نو دا دینا با منگا زانو ساتو نو اللہ رب بولی زد دا آغ ناکار مولیانو و پلی تای ذکر کرده چه دا خود پخوان شرارتیان نی نو چه دی کوی تا دانگی نو تاسو با کوی تا دانگی دی خود دا ناروا کردی دا سی دا لکه سڑی وی زد خپلو مشرانو منم چه منم مشرانو تا تا خود مشرانو منی نستا مشرانو اغی خوبا تاسو مشرانو اغی خوبا چه کمدنو دا غرمی پا ٹیم کی دا ار خر به اونی و اول به لکه پوری کاریزی غوطا کدی آغی تا به اور ورطا که او خر به بانکار خود تو پدی غرمه که به مندی والی او بس وزی دو بیا شب و اخرس وزا وکنه او استاسو او مشران خوبا چه غرمه که ایا مسوطنی که باروتل او یا و جیمی که باروتل او دا چه دا تانتو توپ پولارو ویرازی ویزان با امگرم کو او دا توپ تا بناره گونتا که اور ورطا گوچی مزا او پرادای بوساړې به سوځولې انو څنګه چللې وایا پرادای بوساړې ټوپونه سوځای کنه سوځای وایا پدې پويږي کنه پويږي نو دام دوی ته وایي تاسو وایي چې موږ په دې مليانو په سروانو نو دې مليانو خوخان په بډه کړی دي تاسو موږ خوخان په بډه کوي ای خدا دا ناروا کړی به کوی ته دانګ تاسو هم کوی ته دانګ مطلب دا مليان قابل د تقلید نه دي چې دوی په سیدی خلک روان شي نو دا د عربو او دا امیانو ذهن سمئی دے پوئے گی کنو پوئے گی دوے ما دا ذکر کولو فائدہ دادا چھے ماو تاتا وئی ماو تاتا چھے دا پلیتا ہے دا اللہ پا یہودیانو کے نوے خواخے پچا کی پا یہودیانو کے دا اللہ دا پلیتا ہے نوے خواخے نو یا شہزادہ مسلمان پتا کی بیسا خواخی شی نو دا پلیتا ہے دا زانہ لے رکاو دا پلیتا ہے دا زانہ لے رکاو طولی دا زانہ لے رکاو نو ماو تاتا پا کی سبق تے وایدا غل نامی تا کوم سو پلیتای می وی و درید پخوانو او سالور دو اوسانو درید پخوانو د پخوانو یوا وادی ماتول دویما د الله په حکم کې چلونه کول د غوا په لالولو کې چلونه سالورما دریما د مال لپاره او د جیداد لپاره او د بادشاہه بچکولو تاسو سره زوم کنه نمال دولت جیداد بادشاہ بچکول دپارا قتلو نہ کول چاگی دپارا بس کئی قتلو نہ کئی دادری دپا خوانو وی سالور دو سنو اگا بیارستو ام وائد اخر نامی ساقا کوم پاوا کی چوامی غستو می ساقا کوم چوامی غستا می ساقا کوم وادد استا سنا ورفانا فوق کم اتورو ورفانا فوق کم اتورو او چد میکو دا پاس استاسونا اطور غر شین غرو اغمی دربانی او چد که دا پاسا دی تاوی منعی که نمانی دیوی نمانو نمانو جو درز غری پی او چد که دا پاسا بچترائی که یو سل یو یایم صورت عراب بیاوی چه بلکل چترائی شو پی دا پاسا بلکل دا پاسا بچترائی شو زنی وی غری او چد کرده نو وی ماستر سیبلی کی تفهیم که چه غاری او چد کرده نده وی خوفناک سی منظر بنایی گئی تی خوفناک حالت بنایی گئی تی حالت خوفناک حالت جوڑ شو وی لکه چه دی کومانو چه دارا بانده جوڑ را گرزی وی نور غاری او چد شوی نده وی وی زکا قرآن وی چه دی وی چه وزونو انه واقع امیم دی گمانو که چه دا پی جوڑ را گرزی گی را گرزی ده نا خود دی گمانو که چه دا پی را گرزی گی او دوی ما ویره داسه آله نیشته داسه آله نیشته چه غر دوی خوب هستی و داسه راواری و چطرهی کی نو دینا خود جواب داره وی ما سر نیشته و تا سر نیشته دا غر چاو چط کرده اللہ نو اللہ سر خوشته دا اللہ آلو تا سر ضرورت ته اللہ خود دا غشانتی و چطولشی او دوی ما دا چه تا دا غیات که وزنو تا گوره دا وزنو خود نتقنا نرستو ده حل تعالی وی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ پاغ وقتی چه ده موند و کوند می اوی است ده غر نه پاس ده نه لکه چه او ده سپر نه ده غیر نرستو ده گمانو کو چه لکه ده پیرا غرزیگی ده خود ده غیر نرستو ذکر کردی که ده مخ که بیا بتاوی لیوه اولاوی وی ورفانا فوق کمتور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موی چه بلکولی پی اوچت کرو او ده پاس پی چترائی کرو نه ده قرآن بانه ابن عباس نه تخبوی گیو ہے ورفانا اولاوی ما اوچت کرو او دوی نی اوچت کرو ورفانا فوق کمتور اوچت کرو منگا پاس ساسو نگر او موی خوزو عملو کئی پاغبانه چه در کرمی دی تاستا خوزو عملو کئی پاغبانه چه در کرمی دی تاستا اونی وی نو دا خونی ولی کی نا موز بسنگ نیوی او زکات پسنگ نیوی نیولو مطلب عمل لی سم مطلب یعنی دا سکلک عمل پی اوکا لکا چه خکارا دیتے اسی سکاری او تی کلک سکی اونی خوئی کی بکنه خکارا دیتے اسی سکاری او تی کلک سکی اونی وی یعنی دا حسی فرس کردی دی او بیاو تیویلی دی خوزو لکا چه محسوسی تا تخکاری او کلکی اونی وی لکا حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې زما سنت او زما د شاگردانو سنت نیول لازمی دی بیا وی وعظو علیها بالنواجز عظو علیها بالنواجز پدې باندې پغاخونو کې چکو لگاوای پغاخونو کې پسو لگاوای چاک انکلا کیونی سنت نیول کیږي نه دا ماتم انکلا کیونی وای چې سو کې درنوا نخلی خوزو ما تیناکم عملو کئی پاغبانی چی درکی می تاسا بی قوتن پا مضبوطیا بی قوتن پا طاقت بی قوتن اے بی قوت العمل پا قوت دا عمل ذہن فرطویوی بی قوت درس پا قوت دا درس یعنی درس و تدریسی کوئی چی قرآن مجید در کی ختمی گی نا دا دید دور آغا وقت کی توراتو وازگرو ما فی لعلکم آیات کی تاسو آغا چی بدی کی دی لعلکم تتقون دید پارا چی تازان بچ کی دی گنانا پدی بد گنانا بچ شئی وذکروا ما فیه آیات کی تاسو آج بدی کی دی لعلکم تتقون دی دا پارا چی تازان بچ کی دی گنانا نو دای پی زور کرو پی زور خو ایمان نیشتے لا اکراہ فی الدین نو غاری پیوچت کنو دا زور نمی چی شاب ایمانی کنو منی می زور خو نیشتا دی جواب یو زور دی پی مسلمانی دلو کی او بل زور دی پس دا غینا پا احکاماتو منلو کی یو زور داده چه سڑی بانه توپک که ده چه شابا ایمان راڑا او آقا وی نی راڑم تو آئی راڑه بی نو دا زور نیشت شریعت که زک ایمان ده زرا عمل لی نو تو خو پاندامونو زورو که پخلوب آقا وی چه مومنم خو پسرو که دی نی کنا نو دا زور کتو که نو بیکار ده نو ایمان سڑی مسلمان کول پا زورا نشی ها و چه کل مسلمان شو کله څه شو مسلمان شو او پس دا غینه موږ نه کینو خطاو د سپېړه ته وباسا بیا زور کول شي بیا زور کول شي مسلمان دی او زنا وکړه نو قران ولا سزا ورکې کنه ورکې اغلا وکړه نو سزا ورکې کنه ورکې یو سړی د نعوذ بالله مرتد شو نو قران وی و جن دا زور نه دی دا زور دا جایز دی دا به شریعت کې شته دی او دا هغه دی په احکاماتو کې دا هو مسلمانان وَاذْكُرُوا مَا فِي لَعَلَّكُمْ یاد کی آج بدی کی دی دے پارا چ تازان بچ کی گناہ نہ ثم تولیتم من بعد ذلك دا غورنے پلیتی وعدہ ما تکڑا ثم تولیتم بیا والے دیتا ثم بعد ذلك پس دینا یعنی وعدہ مضبوط ہو بیا ہم والے دی فرولا فضل اللہ علیکم نو کنو فضل اللہ بتا سو رحمت و مہربانی دا اللہ لکنتم من الخاسرین خام غاوی بتا سو پورا تاوان یانو نا او پورا تاوان سو مہر جباریت پدر باندې لگے دلو مہر جباریت پدر باندې لگے دلو دا خو شکر دے چې الله فضل او مهرباني شته چې توبې توفیق در کو بیا مسلمانان شوی او بیا صحیح شوی گینینو الله رب العزت پا صحیح مسلمانان شوی بیا گینینو کومور در باندې والو نو بیا ایمان چتو اسلام چتو دویم لکنتو من الخاسرین خامخاوی به تاسو د پوره تاوانیانو نه پزر پزر عذاب پلاس پلاس عذاب لاس پلاس عذاب بے دل در کرو فوراً خو اللہ میں ربانی اکڑا محلت در کرو زر پزر عذاب در نکو لکن تو من الغاسرین خام غاوی بتاسو من الغاسرین دی پورتا آنے آنو نام ولقد علمتم اللذین آتدو منکم فی السابت دا دویم نمونه دا وعده ما تولو دویم خباست نا دویم نمونه دا وعده ما تولو ولقد علمتم الذين اتدوا لقد رال لقد ذکر دی بدا کیسه پټولا چا وته تاسو نه چې شادوغان جوړ کړو دی به مونږ ته نیو خبر ځان به پټولو تاسو مشران نه چې شادوغان جوړ کړو نه دی بدا کیسه پټولا نو الله ورته وی لقد یقینا قسم دې پی جنې خره ته معلوم ني ولقد علمتم الذين اتدوا قسم یقینا پی جن دل تاسو هغه کسان اتدوا منکم ان سو الله اسنوم د قانون وو خو عمل په قانون نو سیندی رحم الله وی صورت د قانون موجود وو حروف د قانون مفقود وو اس شکل په قانون وو خو سوم داسه ده کنه اسنوم د قانون شته خو عمل په قانون شته نشته نو سوم دادا هغه یوم داسیو چې اس په نوم می وی د خالد رز عزت پکو اسه درز خالد رز عزت پکو میان به بکینه نیو او بیا د خالد رز کی میان به نیول او په چلونو باندې نو دا به زمون قانون نه چې موږ خالی پر از میان نیو او په کینه به خدای خالی په ما سلطان باندې میان کتا کول دا د کیمرالل عمل په قانون نو عمل نو چلونه به ولا جوړول دای تعالی وی یو رز ځان له خوغه کوي چې پاغي کې به تاسو صرف عبادت کوی او د دنیا کار بنه کوی نو دای وته وی به د خالی رسوا د خالی پر از به منګه بس ته عبادت کوو د دنیا کار بنه کوو نو دای کار د دا دای سو دای سینغاړیو او د سینغاړو کار میان نیولی آی میان نیوی ټو پوره زللی ته چې کمنو میان ور پارسل کای نو دای چې کمنو به میان نیول دا د دې کسبو امتحانو د خدای نو د خالی پرز باندې میان ډیر زیاتو بالکل سیلونه سیلونه او د ابو په سر باندې ټو بنوال او صرف دا به وی چې ماونی و ماونی و بس دا چغی به د میانو بس سم زیاد پو دی غیبانان و تلو تنگ نشو ری و تا تنگ نشو اللہوی خالی در از تعظیم کوئی میان با پکنی نیوئی او صلاح امتحان کئی نو دی با تنگی دی و تنوشو یو خالی صبر کرنو بل خالی صبر کرنو نو آخر تینا صبر او نشو نو چلو نه جو کرل چا با دای چلو کو ابو بکر ترتوشی دیر چلو نه ذکر کئی وی یو چل داو چاو دس غاڑی تا با کیناس تل دا نیر غاڑی تا سین غاڑی تا او باوی او دس پیکان سترگی پا ٹکڑی وی وی سترگو تا می او بوزی سترگی پا ٹکڑی وی او دا شگی الوزی وی سڑیا مشی دا سی بکرل نمائن با بلا پا کرارل بلا پا کسرال مائی برا غی مشی مائی بلا پا کرارل او دا پاکا منگا او برالو دی پا کرازی لرشا وی سڑیا نمائی با دا سی پ دما سګونه نه براته لپه تمام ته وځرا چې دا یو چل دویم چل پکې داو چې زنه ودا چلو کو چې سین نه لک اخو به ډندو نو کنستل سین نه اخو به ډندو نو کنستل والو به ته جوړ کړه والو به ته جوړ کړه لخته به ته جوړ کو انو هغه به چې کمندنو ورخ به ته سین نه رامات کو او به ته راتلی راتلی منو میانو خو به وي وبلی کنه میانو به روانو روان به روانو به کې اسی مازی گره باشو دندو که بخور دکشه ہو کنا دی برال ورخ پیوتا بند ورخ پیوتا بند که نو چه نوار با پریوتا نو اس خوبا دی توار رسوا کنا دا قانون دی چه دا نوار پریوزی نور از بدل شی او جدا خبره چه بگره که تاریخ پا دول از بجی بدلی که منگ دا غیزی موارنیو خور از ختم سوا پا مخام بانی رس ختم شی دا شپا در عروان سر ایسابی نو آغا دی با مخام چه کم نو زر زلل نو راو بینیول راو بینیول دا خو مونږ چې کمنه د خالی پرز نه نیولې دا مونږ د تور پرز نیولې زره به کې داسو چې غړ غړ جالونه به پیدا کړو نو جال به وویشته جال به وویشته نو جال کې خو میان رالل کنه او ډیبره د جال به وښت لاړلې به جال به پروتو او موګې به ور ټاکو هغه به چې کمنه ولته کې وتاړو او بیا به چې کمنه ما خام د مونږ ورستو برالل او جال به راکاګو دا خو مونږ چې کمنه د خالی پرز نه نیولې دا مونږ چا پرز نیولې اتوار پر نو اس تاسو خدای په خدای بشي په تاسو بشي دا د خالی پرز نیولیو کې اتوار پر کنه خدای ول سترګې دا په دا خبره خپې ولا بو تا کولې کنه صرف میان خپې نه خدای خپې به څه کوي او بو کوي چې دا څه کوي او بو کوي بس دک شو دا چلونه به کول نو دا قانون وو خروج د قانون نو عمل په قانون وو ننم قانون شته قران قانون دی کنه قانون شته خو عمل په قانون نشته دی. ولقد علمتم الذين اعتدوا یقینا پیجندل تاسو آکسان اعتدوا منکم زیادت کړه تاسو نه فسبت پر از خالق کی فقلنا لهم نو موږ لتا کونو قراتن خاصین شیطان سو شادوگان ذلیلا شادوگان ذلیل شی شادو اغم ده زناور او اندامونه ده انسان بشاندخکاری اندامونه ده چا بشاندخکاری شکل و صورت ده انسان بشاندخکاری نور ده ساروه و زناور ندق قشانته دهی ده اللہ رب بلزد دین اغا بدل که خکاره که ویوی که منگ با دین بانی عمل کو او کول بیسه بی دینی نو چه سنگ عملی نو آغا شانسزای نو چه مشران پا کی کمو نو ده اغین اللہ خنزیران جو کل او ده کشرانو نه شادوگان جو کل شادوگان تنه جو کل یو بل تبه قتل او جڑل بی پویدلو اقل اقل انسان پاتیو خوشی کلی سشو بدل شو کشی کلی اون بدل شی نو خوشادوگان شو کنه نو چه شادوگان شو نو شادوگان بیا دغا دی مکلف دی نا بیا خو بختور شو حساب کتاب بیا نیشته دی نا نا اقل اقل ده چا پاتیو ده انسان پاتیو ادراک انسانو ادراک ده انسانو خوش صورت او شکل اغای ده چا شو ده شادو شو او دا وسنی شادوگان چی دی نو دا اغای نسل نده دا دروغ دی دغ شادوگان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کئی چی دا دریو رزو نزیات ندی پاتی شوی دا دریو رزو نزیات ندی پاتی شوی دریو رزو نپس اللہ رب العزت تباہ و برباد کل ختم شو کونو قراتن خاصین فجالنا نکرمگ دی واقع للا نکان دی برات لما دا پار دا چا بینه دی چی نزدیو دا دی وما خلفا او چی کم لریو طولو لی برات شو نزدو اولو رو طولو لسو شو عبرات شو یا بینه دی چې چی بدغ وقت کیو وما خلفا او چی رسور دی نبرازی طول لی برات چمکو ایلا سکار ایلی مجوڑوی ایلی مجوڑوی نبی علیہ السلام فرمایی لا ترتکیبو لا ترتکیبو مرتکبت الیهود چلو نا مجوڑا وی لکه چه چلو نا جوڑ کرو یهودیانو فتستحلو محارم اللہ نتاسو با دا اللہ حرام سیزونا پزان بانی سکی حلال کی پدی چلو نو ولو نو باندی گانا با کئی نو گانا که وصل روپای چه کم دن داغ کی دی جرب کی دی یا 200 روپای جرب کی دی دا کمستر کی تو رای وایا پا 200 روپای پا 100 روپای چه تجرب ملاوی کی پا 100 روپای خود وچی جرب نمیلاوی کی تسنگ دلواندی جرب پا 200 پا دغالی دا دا گانی او دا سود دا پارا چل یا نور چلونا دا سودونو دا پارا او یا دا زکاتونو دا پارا نور سا دا پارا چلونا شروع کی دا ناروا دی و حرام دی نکال اللی ما بین ایدیا عبرت دا پار دا آغا سو بین ایدیا چو دا پار دا آغا چا چو بدا غوخ کیو او داغی نرستو فما ویزتن او نصیحت دا پار دا متقیانو داغی دا پار نصیحت ویز قال موسیٰ دریم پلیتی آغا دا چلو نکول پارالو دا غواکی دی تا اللہ یا حکم کو دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعہ چه غوا حلالا کی دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعہ و تا حکم کو چه غوا حلالا کی دی موسیٰ علیہ السلام تو اسے گپ لگے کلک رکھتیا ہوئے سم خبرو کو گورا گپ ملگاو مشر سڑے ہوئی دا گپو نا ملگاو مکل پیغمبر تا دا گپ نسبت کو دا سی بیا دبو چلو نا اکول او اگدا واقعا اٹولو قرآن ذکر کئی خدا اولی ورطوی چه غوا حلالا کئی اولی ورطوی چه غوا حلالا کئی زنی وی دازه که چه بدهی که چا واجل کردیو چا سکردیو واجل کردیو قتل کردیو دا قاتل دا معلومول دا پارا اللہ وی غوا حلالا کئی دا خبره لگه کمزوری دا رستو بزده دی بیان کوم خدا خبره لگه کمزوری دا اصل وجه داوا چه دی تا اللہ رب العزتوی غوا حلاله کی مدارکم وی ماوردیم ذکر کی چه اللہ و تای غوا حلاله کی فیده دی دا پارا لیو هوینا معبودهم عندهم دا غوا دا دی دا غوا عبادت کو دی دا غوا سکو عبادت کو نو اللہ رب العزتوی چه دا دی دا زلونو نا دا دی غوا عزتوزی چه دی پا خپلا دا غوا علاله که دا غی پا وینو بانه لاس خاشی او دا غی غوخی اخری نو پا خپلا و چه من خو خپل خدا اخوڑوه دا لا سنگا چلو دا خدای درسی بیا و چه من خو خپل خدا اخوڑو نو بیا با دا چل نکی دا غوا عبادت پا بیا نکی دا دا غوا عبادت پا دی که سنگ راغلیو دا چیو نو دی پا مصر که فرعونیانو سر پاتے که دل او فرعونیان چیو نو دی با دا غوا بندگی کولا فرعونیانو با دا غوا بندگی کولا او دا دی وجه نا دا دی نور پا اسمان که پڑاو نی چه کلا دا نور برج سور تراو رسی یاو پڑاوی دی چه دا غی نوم دی برج سور سور عربی که غوی تا وی دا اسمان که زن لبرجو ندی چه آغی زی تراو رسی نو فصلون فخیگی او دسپرلی موسمی دسپرلی موسمی پا آغا تیم که نو دی باوی یرا او گو رکنه چه دا غوا زی تراو رسی نو نورم مزیدار فیصلی شروع کی نو دی دا نور تعظیم کهو دا نور عبادت پی کهو نو دی وی چه دا نور عبادت دا نور کاکا و زمانگ نا پسو خوشحالی گی وی دا نور کاکا و زمانگ نا پا دی خوشحالی گی چه دی کل دی پڑاو تراو رسی نو داغی پڑاو نو مغوا دی سور دی نو پس مکا که چه دا سی کمسیزی نو منگ با داغی تعظیم کو نو نور با خوشحالشی نو فیصلی با خیر علی منگ با پس مکا که دا غوا تعظیم کو نو نور بسشی خوشحالشی نو چه نور خوشحالشی نو فیصلی با پا منگ بانی خیر علی دا پا دی که وا پا فرعونیانو که نو دیم دا فرعونیانو گاوندیانو نو داغی اغا خوی نو پا دی که رال لکه زمان پا پختانو که دی اندوانو رسمونه دی زکا چه دل تا اندوان پاتی شیو نو پا غم که پا خادای که غم که خیراتون کول دی اندوانو رسم نه دی اندوانو رسم نه سالو اختای و کلونا دا دی یهودیانو دی اندوانو رسم نه دا پا دی که پاتی دی پا واده که خپیرتی و خپیتنگی کولو چه دا خپارتا دا و خپتنگا دا او جنجونا دا دی اندوانو طریقه وا اندوانو با شمی بلولی شمی بیدی ری سکلی بلولی او پا جنج که بطلل دیوم شمی بلی کی منگوٹی کی یا پا خانک کی او نکریزو کی ادری او جنج لسی روانی دا سی دیر کرونی دی اقا بسید لگ گونتا که انشاءاللہ صورت مایده که وام خو آغا رسمونا دل تسی شوی دی پاتی شوی دی نو دی که ام آغا رسمونا سی شویو پاتی شویو ده فرعونیانو آغا رسم ده غوا بندگی اپا دی که لارلا نو دی بام ده غوا عزت کهو ده دی وجه نه چه ده غوا عزتی پا زین که نو چه ده سین نه پوری وطل ده سین نه سی شو پوری وطل او ده سخی بندگی اولی ده نو دارک وی منگلوم ده سی خدای پا کار ده چل ده سامیری سخی جوڑ که نو دارک و تار پری وطل دار دی پا زده که ده مخ که نه پرتاوا مخ که نه پرتاوا نو اللہ وی ده غوا علاله کی چه ده ستاسو ده زیر نووزی ده ده سی ده لکه پرس که ده پیر بابا نوسی مونگو سر گب جو کرده خوز رابطه نکی ده پیر بابا نوسی او آغا چه کم ده نو تو ورطا قرآن خواه او ورطا وای زکنا ده بابا ده شال لری که ده بابا نتا لگونتا که نو کوي چې لرب کم تنه کنده څه خبره ده جنگله بولم ما تکم گومبت بولم سکم مات کم پوښه چې ما سره زړه تاسو شو کوز شو او کوي چې ناس نه چې ما لاس ورلل نه دی او کی پی نیولې نیما پوښه چې دلا پوښه نه دی نو ته به د بابا د سر خزانه ماتای پیدا بیا به در باندې رپوټو نه کوي او ته چې د بابا د سر خزانه ماته کې نو غي بډې رخل جوړه کې نو څه فائدہ نشته البته ته د بابا نو سیته قران خو یا چې هغه په خپل ایسګي روانه کی چې زما د بابا نو زما د بابا قبر دغه ستاپ کې څه کار دی زیر وانو مزه نو ته ودا چل کې ته روانول نه کای نو دا په دې کې داوا او دا بیا را منتقل شو دا غین اندوانو ته هم اندوانو با کناوی په پوکولې د لرګي او د سپلای به نه په پوکولې وی اس نه چې دا د غوا د سرمنې نه جوړي هغه تعظیم کوي آلوی قصی دی چې هغه تعظیم د غوا کوي اوسم ما گاو ماتا و توی گاو ماتا اغی دا اغی تعظیم کئی زما استاز دی زمانگ دی کلی امیر صاحب مدظل له العالی اوی منگا کال کی چی تلو نوی منگا یو دکان نسا آغستل مرچیاییو ما آغستلا اوی اغی منگ تاوی ایندورا تاوی چه مرچیایی ما اخلی تاسو مسلمانان یه دل تا چه تاسو چه علا تخفوڑی نو میوه دانوڑی دل تا خمرچیایی آغا دا چایی که دقوا میتیازه گردی خمر چایی آقا دا چه دا غوامی تیازی بکی اوی بازار که و منگ لیدل چه غوام پا روڈ روانه و نو مجاله که گاڑی والا و تارن والا وی او یا چې کمنه ته نګاړه دغه شو وی چاو په خپل طبیعت پانی او طرف ته شو نو گاړه و تیر شو او خدای مکا بیا مکا که یو ځل چې ته داغې د روډ په منځ کې چې ته امتیاز شروع کړې نو بیا دا اندوانو به گنجان سرونو راوړو او هغه ته ویني ولي مخه تا غوا امتیاز کوي زمو خدای امتیاز کوي او موږ په سرونو ځان لغواړو نو سرونو په ځان لغواړو دا لګای نو دا غو سم تعظیم کوي اول غشانتی دا ملافیزی اغا اکبر بادشاہ پدی گاند اختا کرو اندوان والا پیسی ور کروی او پدی گاند اختا کرو او اغا تاوی وی جبریل راغلی اووی اکڑا چی یا ایو الاکبر لا تزباہ البقر لا تزباہ البقر فا ان تزباہ البقر فا ماواکو مستقر یا اکبر غوا مالالو که غوا دی علال اکڑا دوزخ پدی زیشی دو غوا علالول ال تای بند کرل اکبر اکبر بادشاہ مسلمانو خواغو گمراہ که وی تو پیغمبر شه جبریل وی راوڑه و زناز تم تو دوی ما تی نولی کلوی ما توی چیزه ذرا پاسی زبو تو واما اگه بیاد دین الهی بنیاد که خود پا خوانه ده نهم او ده لسم مشرطیلوم چو نو پاگه که ده داغه دین الهی ده اکبر داغه مکمل تاریخ ذکر واغه که نو داوا نو گاو ما تا اگه اسم تعظیم که لگی آئی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نَاوَ تَذَكَّرِي شَدَدَيْ دُزُرُونَ دَ ادب ختم شي او دا خدای وته نو وي دي او کې چې موسی عليه السلام خپل قوم ته ان الله يامركم يقين الله حكم کې تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چلاله کې یو غوا بس بقره تن یو غوا لاله کې چې کوم راونی ولا بس هغه سکی حلال کې قالو نو دی وي اتتخذنا هوذوا اي ني موږ لاله ته پټو کو باندې پګا غاب لګای جوړي څه غاب لګای اتتخذنا هوذوا ایوی منگل را پا گپ پاندی اصیر اختیاوی تا زنان خبر که کسی لکوی گپ لگه دا موسیٰ علیہ السلام خبا شو قالا ہوئی تا موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پناہ غارم پا اللہ باندی انکون من الجاہلین چی شمزی رو ٹوکو کو ان کو نام زبال کپا ٹوکی کی واما چی خدای داوی تاستا دا اصلا دا کولو خبر دا چی پا ٹوکو کی بزا تاستا واما چی خدای وی چی غوالا لکی دا بلا کزی پا اللہ پور ٹوکی کو مہا انا کونا من الجاهلین ششم دنا پوینا معلومه شو پیغمبر کې جال ناراضی په دې خبر ځان لګ پوی کې کنه معلومه شو پیغمبر کې څه ناراضی جال وی الجال اتفاقی مساله ده الجال صفه تنتفی عن الانبیاء جال یو خوې ده چې دا به پیغمبر نه نفی کول شي پیغمبر کې بده جال صفات نه نو ماستر سے وی وینو علی صلوات و سلام می جذبه جاهلیت تاوی آئے کہ جذبر جاہلیت ہوئی جذبر جاہلیت صورت ہود کے مراش انشاءاللہ پیغمبر کے جذبی دے جاہلیت نہیں مودودی ہوئی قالو دولنا ربک یبی لنا قالو نویدی ادولنا اغوارمگ لنا در اخفل ندی یبی لنا ماہیا دا چھ بیان کی منگتا چھ سدے عمر دے غوا منگل صفت پکار دے سو عمر والا دا ماہیا سدے صفت دے غوا دا غما مائے سکا کیا دے اللہ میں سکا کیا والا ما دے چی صفت دشی نتی تپوس کی گی یو بایی لنا تپ غوارا منگ لنا ماہیا چی صد صفت دی غوا قالا نویوی انہو موسیٰ علیہ السلام انہو یقینن شاندہ دی یا قولو وی اللہ انہا بقرتن یقینن آگا چی تاس تا پیوکم کڑیشو دی نو بقرتن دا یا غوا دا انہ المامورت بقرتن یقینن تاس تا چی پیوکم کڑیشو دی نو بقرتن دا یا غوا دا از طالبان استادان دیو تا سوچو کی چه انها زمیر بقره تراجی شی نو عبارت پسنگ شی ان البقره تا بقرتون غوا غوای نو غوا غوانی تعبیر با بدلائی ان المامورت بقرتون یقینا آغا چه تاستا پیوکم کڑشو دین بقرتون دا غوا دا لا فارزون نبودای دا ولا بکرن او نبچای دا نبودای دا فارز دا فرز نختمولو تولی کی گی چه خپل عمری گی نی ختم کرده او نبچای دا اوانم بین ذالک میان سرمیان زر دا دی حالت دا دوارو حالتونو دا دوارو صفتونو ترمیان زده پختانو تس خواندر وی یعنی خس خواندر دا تیارا اوانم بین ذالک میان سرمیان زر دی حالت تا ففالونو کوی تاسو ها ذکر دا مرات خواد من فض بهو حلال کی تاسو آغسو تو امارون چه تاسو پیوکم کرشوی دی بس دیر